Yaylalar yaylalar, serin yaylalar. Yayladan inerken yüküm eriktir. Eriğin dalları da delik deliktir. Bir komşum kızı var, taze feriktir. Eriğin dalları da delik deliktir. Bir komşum kızı var da taze feriktir. Yaylalar yaylalar, serin yaylalar. Yayladan inerken yüküm üzümdür. Bir komşum kızı var, iki gözümdür. Yaylalar yaylalar, serin yaylalar. Bir komşum kızı var da iki gözümdür. Yaylalar yaylalar, serin yaylalar.